السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء سيدنا مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة، أما بعد. بعد أن نشكر الله سبحانه وتعالى سالنا أماني zimwende mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wasallama, yena alizi na sahabazi na waislamu wote atakayemfuata mtume hadi siku ya kiyama, tukimwomba Allah subhanahu wa ta'ala atujalie miongoni mwa, allahumma amin. Tukiendelea na kitabu chetu Sifatu Swala cha Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullahu ta'ala, tukiwa katika nukta inayozungumzia shurutu swala au shurutu kubuli swala au shurutu sihati swala, sharti za kufanya sala iwe sahihi. Katika masharti ya kufanya sala iwe sahihi, tukazungumzia sharti ya kwanza dukhulul wakti. Sharti ya kwanza ambayo tulizungumzia ili sala iswihi ni kuingia kwa wakati. Katika hilo tukazungumzia mambo mengi sana, tukasema sala, yule ambaye anayeswali kabla ya wakati hana sala. Sawa? Kama atakuwa ameona ameswali, mfano ameswali, ameshamaliza swala, kisha baadaye akaambiwa kuwa wakati umeswali ulikuwa utafikia, ni lazima mtu yafanye nini? Ile sala airejee kwa sababu hana sala. Na vile vile mtu anaposali baada ya wakati wa swala kumalizika bila ya udhuru, vile vile naye vile naye hana swala. Sharti ya pili tukazungumzia taharatu min alhadath alasghar wal akbar. Mtu ajitoharishe kutokana na uchafu mdogo na uchafu mkubwa. Alhadath alasghar ni ule uchafu ambao unamlazimu mtu kutawadha. Ama hadath kubwa ni ile ambayo inamlazimu mtu kufanya nini? Kuoga. Kama janaba, haidhu, nifasi. Sharti ya tatu ijtinabu najasa. Mtu ajiepushe na najis fil badani wa fil thiyabi wal buq'a. Ajitahidi mwili wake usiwe na najis, na vile vile mavazi yake yasiwe na najis, na sehemu ya kusalia pasiwe najis. Sharti ya nne tukazungumzia sitrul awra, kufunika uchi. Tukazungumza kuwa uchi wa mwanaume alishabaligha unaanzia wapi? Baina ya kitofu na magoti. Alafu tukazungumza masala mengine, naanza kanukumbusha mtoto mwanaume ambaye ajeneza miaka saba, yuko kati ya miaka saba na miaka chini ya miaka saba mpaka kumi, huyo uchi wake ni sehemu za siri tu, mbele na nyuma, si lazima afunike mapaja yake. Sawa? Na mtoto wa kike ambaye ajabaligha, mtoto wa kike hukumu yake, yule ambaye ajabaligha mtoto wa kike, uchi wake ni kuanzia wapi? Chini ya kitofu mpaka magoti. Sawa? Ama mtoto wa kike ambaye kishabaligha ni mwili wote mzima. Sawa? Katika masala ambayo tumezungumzia ni hayo. Tukazungumzia sharti ya tano, istiqbalul qibla, kuelekea kibla. Tukasema wale watu ambao wako ndani ya msikiti wa Maka, kibla chao ni Al-Kaaba. Sawa? Wale watu ambao wako katika msikiti wa Maka mle ndani ya msikiti, kibla chao ni Al-Kaaba. Afu wale ambao wako nje ya msikiti, kibla chao ni msikiti. Sawa? Kisha wale ambao wako nje ya Maka, kibla chao ni nini? Ni Maka. Wanaelekea katika mji mtukufu wa Maka. Sawa? Sharti ya sita tukazungumzia kuwa ni nia. Tayib. Kisha baadaye tukaenda tunazungumzia baadhi ya masala. Kuna hapa tunaendelea masala ambayo katika masala ambayo tumezungumzia jinsi mtu anaweza akatoka katika sala akama katika sala nyingine, tumeyazungumza wiki inaisha. Tayib. Sasa masala inaendelea, yasihu ihtimamu almuftaridi bilmutanaffil. Inajuzu mtu ambaye anataka kuswali au inasi mtu ambaye anataka kusali faradhi kumfuata mtu ambaye anaswali sunna. Mfano unaingia msikitini umechelewa. Unamkuta mtu yuko anasali sunna. Mfano ya baadhia. Sasa wewe haujaswali? Haujaswali nini? Haujaswali ile sala ya faradhi. Ukamkuta mtu yuko anasali sala ya sunna. Ni wewe inajuzu wewe kwenda au kujiunga naye. Unasali naye akitoa salamu na unasimama unakamilisha. Sawa? وقد كان هذا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم نهيو imetokea wakati wa mtume sallallahu alaihi wasallam fa inna muadh ibn jabal radiyallahu ta'ala anhu kana yusalli ma'a an-nabi sallallahu alaihi wasallam kana yusalli ma'a an-nabi sallallahu alaihi wasallam salat al-isha aw salat al-isha a salat al-isha al-akhira ha siku moja mtume alikuwa anaswali pamoja na muadh sala ya Isha, eh? Aka amesali na mtume sala ya Isha Muadh. Thumma yarji'u ila qaumihi fayusalli bihim nafsa as-salah. Kisha Muadh alipomaliza kuswali na mtume sala ya Isha, akarejea kwa watu wake, akawasalisha hili ile sala ya Isha. Sawa? Mfano mimi nimesalia hapa. Tumesali mapema sala ya Isha mwanzo wa wakati. Msikiti mwingine umefanya nini? Eh? Umechelewesha. Mimi nikasalia hapa, niko na shughuli nikafika hapo kusakabe, nikakuta hapo darasa. Nikaingia bali kusikiliza darasa. Kisha waka kimsala, wakanikaribisha mimi niswalishe. Sawa? Ndio kisi Muadh ilivyokuwa. Ameswali sala ya Aisha pamoja na mtume. Kisha baada ya kusali sala ya Aisha na mtume, akaenda kwa watu wake akawasalisha tena vile vile ile sala ya Aisha. Fatakunu lahu nafila walahum faridwa. Kwa ile sala ambayo anawasalisha wale watu, kwake yeye ikakuwa nini? Sunna. Afu wale wengine kwa ikakuwa nini? Faradhi. Sawa? Kwa inajuzu mtu kusalishwa na mtu ambaye kuna sali sala ya sunna. Mtu mwingine msikitini kamkuta mtu amechelewa, ukamkuta mtu amemaliza kuswali jamaa, yuko na sali zake kabla hapo, baadia, wewe umekuja umechelewa, unazuka junga naye pale ukasali nyuma yake. Anapotoa salamu unafanya nini? Unakamilisha sala yako. Wa idha qala qa'ilu an-nabi sallallahu alayhi wasallam lam ya'lam bidhalika. Eh? La, pana baadhi ya watu wanaweza kusema hiyo hicho kitendo ambacho Muadh amekifanya, mtume akukijua. Eh? Mtume akukijua. Qulna Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah anasema, tunasema hivi, hadhihi da'wa la dalilu 'alayha. Ayo madai ni madai ambayo hayana dalili. Mtu anapokuja anasema hivi, kama Muadh amefanya hivyo, mtume akuyajua hayo, madai hayo hayana dalili, sawa? Li'annahu yub'idu an yakuna nabiy sallallahu alayhi wasallam lam ya'lam bidhalika, kwa sababu haiwezekani kuwa mtume hakujua jambo hilo. Eh? La siyama wa annahu waqa'a alayhi fi hadha al-amr, kwa sababu katika hilo jambo la Muadh alipokwenda kuwasalisha wale, katika jambo hili pametokea kisa. Wa hiya anna Muadha, na kisa hicho ni kuwa Muadhi kana yusalli ma'a an-nabi sallallahu alayhi wasallam. Muadhi alikuwa anaswali na mtume sallallahu alayhi wasallam. Thumma yati qauma, kisha baada ya kuswali na mtume akawaendea watu wake, sawa? Fa yusalli bihim as-sala, Muadhi akawasalisha wale watu wake ile ile swala. Fa qara'a bihim al-Baqara, kisha Muadh ibn Jabal katika ile sala akausomea suratul Baqara yote. Nasikia? Wakati alipomaliza kusali na mtume, akaenda kuwasalisha wale watu na ile sala, akasoma suratul Baqara yote. Sawa? Qala fatajawaza rajulun fasalla salatan khafifa. Mtu mmoja ambaye alikuwa nyuma ya Muadh akashindwa kuona kisi Muadh amekawiza, akawa amefanya nini? Ameshindwa, akaacha sala, akakata sala, akaenda zake pembeni akaswali sala fupi. Akaona, eh, mbona Muadh atukawiza? Sio tulibakara malizi. Huyo jamaa akafanya nini? Akajitoa katika sala, akaenda nyuma akasali yeye mwenyewe sala fupi. Sawa? Fabalagha dhalika Muadha. Eh? Wakamfikishia habari hiyo Muadhi, wakati kuna tusalisha, kuna mmoja miongoni mwetu amejitoa katika sala, akasali mwenyewe kisha akaondoka zake. Faqala Muadh akasema, innahu munafiq, huyo mtu ni munafiq. Fabalagha dhalika ar-rajula, Huyo bwana ambaye kaitwa munafiki habari zikamfikia sawa fa ata an-nabiy sallallahu alayhi wasallam faqala yule bwana alipoitwa munafiki akamwendea mtume sallallahu alayhi wasallam kisha akamwambia mtume ya rasulullah ewe mtume wa Allah inna qaumun na'malu bi aidina kwa hakika sisi ni watu ambao tunafanya kazi za mikono yetu wanasqi wanasqi binawadhihina na vile vile tunafanya kazi ya kuvipa ya kuwapa minyama wetu nini maji sawa wa inna muadha salla bina albariha na muadha ibn jabal jana ametuswalisha faqara albaqara akawa amesoma suratul baqara fatajawaztu kwa nikashindwa mimi fadhama anni munafiqa muadhi akadhania kuwa mimi niko mnafiki faqala an-nabi sallallahu alayhi wasallam mtume sallallahu alayhi wasallam akasema ya muadh ewe muadh afattanun anta hivi wewe unataka kuwafitinisha watu sala yani atazungumza haya maneno mara tatu ewe muadh hivi unataka kuwafitinisha watu na hii ni dalili ya kuonyesha kuwa imamu sio kila sala lazima afanye nini akawizi kuna baadhi ya sala unachoka kawiza na wakati mwingine ukakhafifisha kwa bwana huyu akamshtakia kwa hadithi hii fahadha msalama fahadha yadullu anna nabiyyu sallallahu alayhi wasallam kana ya'lamu bihi kwa hii ni dalili ya kuonyesha kwa mtume amefahamu kwa muadha amesali tena baada ya sio kwa sababu alikuwa amesali na yeye baada ya kusali na yeye akaenda huko akawasalisha tena watu akasoma suratul baqara yule mtu atakuja kumshtakia mtume kuhusu jambo hilo kwa hii ni dalili ya kuonyesha kwa mtume aliyafahamu muadha jana kwa amesali naye kisha akaenda kuwasalisha tena watu huko kwa hiyo ili dalili ya kwanza kwa inajuzu mtu ambaye kuna swali sunna kumsalisha mtu ambaye ana swali nini faradhi wa idha tanazalna wa qulna fardhan inna nabiyyu sallallahu alayhi wasallam lam ya'lam bihi na ikiwa tutatanazal tukasema ah basi tuwakubalie mtume akutambua hicho kitendo sawa eh fa inna Allah subhanahu wa ta'ala qad alima bihi lakini Allah amefahamu sio tuseme kama mtume akufahamu lakini Allah amefanya nini? Amefahamu cho kitendo cha Muadhi kutoka kwa mtume ameswali naye akaenda kuwasalisha watu ile ile swala Wallahu ta'ala la yuqirru ahada fi 'ahdi nabiy sallama ala khata'i. Na Allah subhanahu wa ta'ala alikuwa hamkiri yeyote wakati wa mtume katika makosa. Watu walikuwa wakifanya makosa Allah anafanya anashusha wahi. Sawa? ولهذا كان المنافقون يبيتون ما لا يرضى من القول والناس لا يعلمون ها لا يعلمون بهم نايفايفو wanafiki zama za mtume walikuwa wanazungumza maneno machafu na watu wajui jambo hilo kama wanazungumza abanahu Allah azza wa jalla faqala Allah subhanahu wa ta'ala akawabainisha mbele za watu wanafiki wao wafanya wanafiki wao Allah anafanya nini anawabainisha mbele ya watu Allah anasema yastakhfuna minan nas wala yastakhfuna min Allah wa huwa ma'ahum idh yubayituna ma la yarda min alqawl kwa hiyo Allah subhanahu wa ta'ala anawazungumzia wanafiki kwa wanafiki wanaogopa watu lakini hawamuogopi Allah subhanahu wa ta'ala lakuwa Allah ndiye yuko pamoja na wao katika Allah anawaona anawasikia kwa yale ambayo wanayozungumza katika maneno kwa wanafiki wale wakizungumza maneno mabaya waislamu hawajui Allah subhanahu wa ta'ala fanni anawabainishia waislamu kwa fulani kafanya hivi kama wale ambao walikaa nyuma ya maswahaba walitoka katika vita wale wanafiki wakaenda wanazungumza hatujawahi kuona watu ambao wanapenda kula kama hao maswahaba na watu ambao ni waoga katika vita kama hao walizungumza kwa wenyewe sio katika wale akawa sahaba mmoja akasikia hayo maneno akaona kwa anamuumiza sana akaenda haraka ili amwambie nani amwambie nao mtume sallallahu alayhi wasallam kabla huyu sahaba hajamfikia mtume Allah kishusha wahi wakaja pale wanasema ya rasulullah sisi tulikuwa tunafanya mzaa tulikuwa tunasema tuko utani Allah akamwambia abillah wa rasuli abillah wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un hivi kwa Allah subhanahu wa ta'ala na kwa aya zake na kwa mtume wake mnafanya kebei la ta'taziru wa yanasema ifaya la ta'taziru qad kafartum ba'da imanikum, msijitetei kwa hakika mmeshakuwa makafiri baada ya kuwa mlikuwa waislamu. Kwa hiyo kwa sababu walifanya kibei na maswahaba na mtume, ikawa sababu ya wenyewe kufa nini, kuwa makafiri. Na hii ni dalili ya kuonyesha yoyote atakayefanya kibei katika dini anakuwa mkafiri. Ukiona watu ambao wanafunga ndevu, bora wasifungi ndevu lakini usiwakebei wenye kufunga ndevu. Ah, na hiyo ndevu bwana uchafu uchafu, hii ni kibei katika dini. Au unaona watu wanavaa suruali nguo fupi ambao mtume mtamrisha tuvae, ukawakebei wale nao bwana, ni wavuka mto wale nao wamekosa vitambaa vya kuongeza kwenye manguo yao. Kwa hiyo ni kibei unakuwa umefanya katika dini, ni ukafiri. Na Allah anamwambia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna kafainaka almustahzi'in, sisi ndio tutakutosheleza wale ambao wanakufanyia kibei. Kwa wale ambao wanafanya kibei, adhabu yao ijulikani, Allah ndiye anajua. Kwa hiyo ukifanya kibei, Allah subhanahu wa ta'ala ndiye anajua kipi ambacho atakufanyia, sawa. Kwa hiyo kitendo hichi kama mtume, tuseme kwa mtume akukifahamu, lakini Allah subhanahu wa ta'ala amekifahamu, na ingekuwa ni kosa, lazima nani? Allah subhanahu wa ta'ala angezungumza, sawa. Fahim walihadha kana sahaba radiyallahu ta'ala anhum yastadiluna bitaqriri Allah tabaraka wa ta'ala liumuri ala jawaziha kama fi hadithi Jabir radiyallahu ta'ala anhu. Na vile vile masahaba walikuwa wanatoa dalili ya kuwakiri ya kuwa Allah subhanahu wa ta'ala amewakiri katika mambo ambayo yanapitikana. Mfano katika hadithi ya Jabir radiyallahu ta'ala anhu, salamu alaykum, anasema kunna na'zilu wal qur'anu yanzil, tulikuwa tunamwaga chini na Qur'ani inashuka. Na'zil bi maana yule mtu ambaye hataki kuzaa, alikuwa anafanya kitendo na mke wake, kisha mwisho wa kitendo anafanya nini? Anamwaga chini, na Qur'ani inafanya nini? Inashuka. Kwa kitendo hichi ingekuwa ni makosa, Allah subhanahu wa ta'ala angeshusha aya, sio hivyo, la kukataza kitendo hicho. Ndio maana haifai kunyakunya ima vidongi vya kuzuia uzazi au vya kuzuia kuzaa, uenda vinasema karibu kizazi chako, sio hivyo. Kwa hiyo fanya kitendo hichi ambacho maswahaba walikuwa wanakifanya na mtume yuko hai na Qur'ani inashuka, walikuwa wanapofanya kitendo cha ndoa wanamwaga chini, sawa, na Qur'ani hiyo wakati inafanya nini? Inashuka. Fastudilla ala jawazi al'azli bi anna dhalika kana waqti au kana waqtu nuzuli al-Qur'an wa law kana shay'un yunha au yunha anhu lanaha anhu al-Qur'an. Kwa hiyo hii ikawa ni dalili kwao ya kujuzisha mtu kumwaga chini, sawa, kwa sababu wakati huo walikuwa wanafanya kitendo hicho ni wakati ambao Qur'ani ilikuwa inafanya nini? Inashuka. Lau ingekuwa ni jambo ambalo limekatazwa, basi Qur'ani ingefanya nini? Ingelikataza. Sawa? Kwa hiyo kitendo kile cha Muadhi kuwasalisha watu zile raka, tuseme basi mtume hakujua, lakini Allah subhanahu wa ta'ala amefanya. Amejua. Lau ingekuwa haijuzu kumfuata mtu ambaye yuko na swali sunna, wewe unataka kusali faradhi ukamfuata, bali kwa hiyo Allah subhanahu wa ta'ala kitendo kile cha Muadhi asingekikiri, angekizungumza kuwa amekosea katika hilo. Sawa? Kwa hiyo nukta ya inaishia hapo ya kuhusu nini masala au kuhusu sharti za kunini za kukubaliwa swala. Tumesema sharti ya kwanza dukhulul waqt, kuingia kwa wakati. Sharti ya pili taharatu min alhadath alasghar walakbar, mtu kutoharika na hadathi ndogo na kubwa. Hadathi ndogo ni ipi? Ile ambayo inamlazimu mwenye kuifanya, mwenye kuwa nayo atawadhi. Hadathi kubwa ni ile ambayo inamlazimu mwenye kuwa nayo aoge, sawa. Sharti ya tatu ijtinabu najasa, mtu kujiepusha na najis. Fil badani wa thiabi wal buka, usina najisi katika mwili wako. Ndio maana mtu anapokwenda kufanya haja ndogo au kubwa lazima ufanye nini? Ujichungi. Vile vile mtoto anapokujolea, ile najisi lazima ufanye nini? Uiondoe. Na vile vile katika mavazi na katika sehemu ya kuswalia. Sharti ya nne sitrul aura, kustiri nini? Uchi. Sharti ya tano istiqbalul qibla, kuelekea kibla. Na tukazungumza sehemu ambazo mtu anafaa kusali bila kuelekea kibla, tumezungumza wiki iliyokwisha. Kwa hiyo mtazirejea katika audio mwenyewe. Sharti ya sita nia, طيب اما نقطه nyingine ambayo Sheikh amezungumza al-faslu thamin eh nukta ya 8 salatu au sifatu salati ala dawi ma warada an rasul sallam sifa ya swala kama ilivyothibiti kwa mtume sallallahu alayhi wasallam eh yajibu an na'lama anna min sharti al-ibada aw min sharti al-ibadati al-ikhlas wal-mutaba'a aw al-mutaba'atu lir-rasul sallam. Kwa hiyo ni lazima tufahamu ya kwamba miongoni mwa sharti ya ibada ni ikhlas na kumfuata mtume. Ikhlas ni ile ibada uifanye kwa ajili ya Allah. Ujiepushe nini na ria, ujiepushe na shirki. Hii ni sharti ya kwanza. Sharti ya pili ya kukubaliwa ibada mutabaa. Ibada ile iwe inafuata mafunzo ya nani? Ya mtume sallallahu alayhi wasallam. Ndio maana wale watu ambao wanakwenda kutoa masadaka, wanapelekea watoto wa mayatima, sijui sadaka, wagonjwa, kisha wakawapiga mapicha na kuwaweka katika mitandao na kujitangaza kuwa tumefanya kadha wa kadha, hii inakuwa imeondoa ikhlas. Kwa hiyo hii sharti ya kwanza wanakuwa wameikosa. Kama kuna baadhi ya watu siku ya kiyama ataambiwa, atakuja mbele ya Allah, nimepigana jihadi, nikaua, nikafanya nini, Allah atamwambia kadhabta, umesema uongo. Atamuuliza ulipigana kwa sababu gani? Atasema nimepigana kwa ajili yako. Allah atamwambia umesema uongo, umepigana ili watu wakusifu kwa uko shujaa. Kwa hiyo hauna thawabu zote hapo. Na mwingine atakuja atasema qara'tu al-Qur'an, nimeisoma Qur'ani. Kisha atamwambia umeisoma kwa ajili ya nani? Atamwambia kwa ajili yako. Allah atamwambia kadhabta, umesema uongo. Qara'ta al-Qur'an liyuqal qari, au qari, umesoma Qur'ani ili watu wakusifu kwa ni msomaji mzuri, sio? Kwa hiyo hauna thawabu leo. Kwa hiyo watu wataambiwa siku ya kiyama, nendeni kwa wale watu ambao mlikuwa mnafanya matendo kwa ajili yao wawalipe. Sawa? Kwa sharti ya ibada ya kwanza ni mtu aifanye ibada kwa ikhlas. Ibada hiyo iepukane na ria, ibada hiyo iepukane na nini? Na shirki. Sharti ya pili al-mutaba'atu lir-rasul sallallahu alayhi wasallam. Ibada hiyo iwe inafuata mafunzo ya mtume, lazima ibada hiyo tuisome. Je, mtume ameifanya? Kama ameifanya mtume na sisi tunafanya nini? Tunaifuata. Kama mtume hakuifanya na sisi tunafanya nini? Tunaiacha. Idhan la budda an nadrusa kaifa kana nabii sallallahu alayhi wasallam yusalli. Kwa hiyo ni lazima sisi tusome namna gani mtume alivyokuwa anaswali. Sawa? وذلك بان الله عز وجل امرنا باقامه الصلاه وسبب الله سبحانه وتعالى امتوامرشا سيسي kusimamisha swala eh amtoamrisha siku swali faqala taala allah kasema wa aqimu ssalata wa atu zakka wa ruk'u ma'a arraki'in simamisheni swala na mtoe zaka na mruku pamoja na wenye kuruku yani mswali pamoja na wenye kufanya nini kuswali. Wa iqamatu ssalati an yati biha al-insanu mustaqima ala hasabi ma ja'at bihi ash-shari'a. Kwa hiyo kusimamisha swala ni mtu aje aliyakuwa amenyenyekea kwa yale ambayo sheria imeleta. Sio uswali kama unavyotaka wewe, lazima uswali kama vile sheria ilifanya nini imekufunza, kama vile Mtume sallallahu alayhi wasallam alivyokufunza. Wa dhalika bi ikhlasiha lillahi azza wa jalla. Kwa hiyo mtu aswali akitafuta malipo kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa ikhlas, wa tibau nabii sallallahu alayhi wasallam fiha, na vile vile amfuate mtume katika sala yake, asome mtume alikuwa na swali aje ili nami nimuike katika sala yake. Sawa? Wa qad qala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam sallu kama ra'aytumuni usalli, na mtume sallallahu alayhi wasallam amesema salini kama mnavyoniona mimi na swali. Kwa hiyo aliwaambia masuhaba zake mtume, swalini kama mnavyoniona mimi na swali. Kwa hiyo lazima tuswali kama alivyoswali nani? Mtume sallallahu alayhi wasallam. Na vipi tutajua kisi mtume alivyoswali? Lazima tusome. Sawa? Tusome swala yake mtume sallallahu alayhi wasallam. Sawa? Fa amara an nusalli kama ra'aynahu yusalli. Kwa hiyo mtume akatuamrisha sisi tuswali kama tulivyomuona yeye anaswali. Wa hadha al-khitabu lis-sahaba, na hapa mtume alikuwa anawaambia masuhaba zake, mswali kama mlivyoniona mimi nafanya nini na swali. Wa khitabu nabii sallallahu alayhi wasallam lis-sahabati khitabu lahum wa lil-ummati ila yawm al-qiyama. Na mtume sallallahu alayhi wasallam anapowaambia masuhaba zake jambo, anakuwa amewaambia watu wote mpaka siku ya kiyama. Kwa mtume anapomwambia sahaba wake, hata wewe ni mmoja, fanya kadha wa kadha wa kadha, bimaana anakuwa amemwambia yule sahaba wake na watu wote mpaka siku ya kiyama. Sawa? Kwa aliwaambia masuhaba zake swalini kama mlivyoniona mimi nafanya nini na swali. Fa'an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, hadithi ambayo kaipokea Abu Hurairah Allah amridhie, anna rajulan dakhala almasjida, kwa bwana mmoja ameingia msikitini. Siku moja mtume yuko msikitini na bwana washamaliza kuswali, na huyo bwana akawa ameingia nini, akawa ameingia msikitini. Wa rasulullah sallallahu alaihi wasallam jalisun fi nahiyati almasjid, na mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa amekaa katika upande wa msikiti, eh, katika sehemu moja, upande mmoja amekaa mtume na yule jamaa akawa amefanya nini, ameingia. Fasalla, jamaa yule akaswali ile sala yake. Thumma jaa fa sallama alayhi, kisha akaja akamsalimia nani, mtume sallallahu alayhi wasallam, akampa salamu mtume. Faqala lahu sallallama wa alayka salam, mtume akafanya nini, akamjibu wa alayka salam. Na hii ni dalili ya kuonyesha kwa inajuzu kumjibu mtu hivyo, kama ni mtu mmoja anakutolea salamu anambia wa alayka salam, sawa. Baada ya kumtolea salamu na mtume kuitikia salamu, mtume akamwambia irji fa salli, rejea tena uswali. Fa innaka lam tusalli, kwa hakika wewe haukuswali. Sawa, rejea uswali, kwa hakika wewe haukuswali. Fa raja'a fa salla, jamaa yule akarejea akaswali tena ile sala. Baada ya kuswali, thumma jaa fa sallama, akaja tena akamsalimia mtume. Fa qala, mtume akasema wa alayka salam, farji'a fa salli, rejea tena uswali. Fa innaka lam tusalli, kwa hakika wewe haukuswali. Jamaa yule akarejea tena akaswali. Fa qala fi thaniya au fi allati ba'daha, mtume sallama akamwambia hivyo. Sasa yule jamaa baada ya kuambiwa hivyo na mtume, mara ya pili au mara ya tatu, jamaa yule akasema allimni ya rasulullah, nifundishe ewe mtume wa Allah, nifundishe basi swala, kwa sababu niko na swali. Napokuja kusalimia unaniambia rejea usali au hujaswali, kwa hiyo nakuomba unifundishe swala. Faqal, mtume akamwambia idha qumta ila swala, utaposimama kuswali, fa asbigh alwudu, kwanza tawadha kisawa sawa, upendezeshe nini uzu wako. Thumma istaqbil alqibla, kisha baada ya kufanya hivyo elekea kibla. Fakabbir, kisha ukabbir Allahu akbar. Na hii tutakuja kuiona, kuna baadhi ya watu ambao wanarakia sala, anaona kama amechelewa, anatoka huko. Hujawahi kuona mtu anaanza kurukuu mbele ya mlango, shi imamu yuko kwenye rukuu, imamu yuko kwenye rukuu, mtu anakuja anakuja anatembea tembea mpaka mbele ya swafu. Hii ni makosa ambayo tunafanya. Takbiratul ihram, kikosa katika swala hauna sala, kwa sababu takbiratul ihram ni nguzo. Ndio maana tukikana mtu ajitulize, afike. Ukichelewa amna tatizo, ufike pale unyooke kabisa. Allahu akbar. Allahu akbar. Imam akisha toka kurukua amna tatizo, lakini takbiratul ihram si kosa. Sawa? Kwa hiyo mtume akamwambia unaposimama kuswali, jambo la kwanza pendezesha uzu wako na uelekee kibla na ukabir, utoe takbiratul ihram. Sawa? Wanafyu ar-rasul sallama salata ar-rajul huna nafyu shar'i, na kukataa kwake mtume sallallahu alayhi wasallam sala ya jamaa huyu ni amekataa kisheria. Sawa, walaita nafyan waqi'an li'anna ar-rajula salla, kwa sababu yule bwana ameswali kweli. Sawa, kama tunavyosali sio wote, alikaa pale akaswali. Baada ya kuswali, lakinnahu lam yusalli shar'a li'adami at-tama'nina, jamaa huyo akusali kisheria kwa sababu ya kukosa utulivu katika sala yake. Mtu anasalia haraka haraka, kwa hiyo kukosa utulivu katika sala ndio ikawa sababu ya mtu kumwambia rejea uswali, kwa hakika wewe hukuswali. Na wale watu ambao wanakujua na swali haraka haraka ili amalize mambo yake awahi, ameshelewa hapo, mtu umezubaa dakika moja shashamaza sala yake. Mtume alimwambia sahaba wake rejea uswali, kwa hakika haukuswali. Sawa, fakarrara dhalika thalatha marrat, kwa mtume sallama akamwambia jamaa huyo mara tatu kuwa hajaswali. Wa kana nabii sallama yuraddiduhu liyusalli ila hadhihi an-natija, kwa mtume alikuwa anamrudisha kila sanaenda uswali au hajaswali kwa sababu ya kukosa utulivu katika sala yake. وَهِيَ تَشْوِيقُهُ لِلْعِلْمِ حَتَّى يُلْقَ عَلَيْهِ الْعِلْمُ وَهُوَ أَشَدُّ مَا يَكُونُ شَوْقًا إِلَيْهِ فَيُرْسِخُ فِي نَفْسِهِ. Kwa hiyo Mtume صلى الله عليه وسلم alikuwa ni mtu ambaye alikuwa anapenda sana kuwafunza watu, sawa. Kwa kitendo hichi ambacho Mtume alikifanya ilikuwa ni sababu ya kumfunza ule. Rejea swali, anataka kumfunza. Jamaa yule akarejea tena akaswali, Mtume akawa anajapatia, akamwambia tena rejea. Akaona tena anajapatia, akamwambia tena rejea. Wakati utafika katika takbiratul ihram, ili tutaona kisi ile hadithi imeendelea. Mtume alifanya kumfunza nini sala? Sawa? Tayeb. فينبغي للإنسان أن يحرص على تطبيق ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في كيفية الصلاة ليكون ممتثلا لقول صلوا كما رأيتموني أصلي. فايو لازم كمنادام أفوبيه كتطبيقيشا يلي أمبايو يمبوكيليو كما متومي صلى الله عليه وسلم نمنا غاني الفقوة أنسوالي إلي متو أفوتي قولياك الفسيمة salini kama ulivyoniona mimi nafanya nini na swali. Kwa lazima mtu asome sala ya mtume ili aone mtume alikuwa na swali aje. Sawa? Wajaat kaifiyatu salati fil Qur'an al-Karim mutlaqa. Kwa hiyo imekuja namna ya kuswali katika Qur'an tukufu mutlaqa. Ilikuja tu hivyo hivyo aikubainisha, sawa? Katika Qur'an palikuja Allah tuamrisha tuswali, lakini wamekubainisha hivi utasali. Eh? Akubainishia sio? ولم يبين بيانا كاملا لكن القران يكبينيشا وبينفوا وزوازي كيسي mtu atakaposali ولكن السنه بينت ذلك بيانا كاملا لكن السنه ikaja ikabainisha ubainifu uliokuwa kamili. Ndio maana yale makundi ambayo wanajiita Qur'aniyun, kuna baadhi ya makundi ambayo kundi linaitwa Qur'aniyun. Ili kundi alikubali nini hadithi? Ili kundi mtu akizini ajaolewa au ajaoa wanasema ni lazima mtu akizina ameshaoa. Wanakwambia hakuna dalili ya kupigwa mawe. Dalili ni apigwe fimbo kwa sababu Qur'ani imezungumza nini? Imezungumza mzinifu mwanamke na mwanamke na mwanaume wapigwe fimbo 100. Kwa hiyo dalili ya kusema kupigwa mawe haipo kwa sababu ni watu gani? Ni watu wa Qur'ani. Wao wanajiita ni watu wa Qur'ani. Yaani chengeko katika Qur'ani ndio tunafuata. Chenye kiko katika Qur'ani si atufuati. Madam mtume ndo amesema kuwa kupigwa mawe ule wale wanandoa, sisi atufuati kwa sababu sisi ni watu wa Qur'ani. Sawa? Lakini huu mtu wa Qur'ani ukimuuliza, mbona wewe unasali rakaa tatu magharibi ziko katika Qur'ani? Atakosa jibu, sio? Ukimwambia hivyo, wewe unasali rakaa tatu, umezitoa wapi? Atapata jibu. Unafunga Jumamosi, unafunga Jumatatu na Jumanne. Ziko katika Qur'ani. Unafunga siku tatu kila mwezi, ziko katika Qur'ani. Eh? Kwa hiyo mambo mengi ambao wanazungumza na Allah Subhanahu wa Ta'ala ameshaondoa nuru shekhi. Hawaoni. Kwa hiyo sunna ndio ikaja ikabainisha sala kamili, sawa? Wa bayanu sunnati min bayani al-Qur'an. Na vile vile sunna inapobainisha jambo ni kama vile vile Qur'ani ndio imekibainisha, sawa? لقوله تعالى كما لو سمع الله متكفو وانزلنا اليك الذكر ها انا مامبيا متومه محمد صلى الله عليه وسلم نا تومكوترمشيا ووي قران لengo la Allah kumteremshia Qur'ani mtume ni nini? Liyubayina linnas ma nuzila ilayhim, ili uwabainishie watu yale ambayo yameteremshwa kwao. Kwa hiyo Qur'ani inapokuja, mfasiri mkubwa Qur'ani nani? Ni mtume صلى الله عليه وسلم. Qur'an lazima akaje akwambia aqimus swala, simamisha swala, ikaimeishia hapo. Sawa? Yule mtu ambaye atakuja yuko kufunza hizo sala, alfajiri sala rak'a 2, dhuhuri 4 na zingine sala hakadha. Ni nani? Ni sunna, ni mtume ndio atakuja kufunza sasa. Kwa ni lazima tumfuate mtume kama kizee amesema, tumekuteremsha wewe Muhammad Qur'ani ili uwabainishie watu yale ambayo yameteremshiwa kwao, au yale ambayo wameteremshiwa. Sawa? فسنته بينت كيف تؤدي الصلاه. Kwa hiyo sunna imebainisha vipi watu watatekeleza ibada ya swala. Wa nahnu nadhkuruha insha Allah biqadri al-imkani ala hasabi ma alimnahu min sunnati rasul sallam. Kwa hiyo Sheikh Ibn Uthaymeen anasema na sisi insha Allah tutakutajieni yale ambayo tuna uwezo nayo katika yale ambayo tumeyasoma katika mafunzo ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Kwa hiyo atatufunza sala kadiri na uwezo aliyousoma kutoka katika mafunzo ya nani? Ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Naqulu billahi tawfiq. Kwa shekha akasema, yakhruju ar-rajul min baitihi mutahhira min al-hadath al-asghar wal-akbar. Mtu anapotaka kwenda kuswali, jambo la kwanza anafanya nini? Anatoka nyumbani kwake, aliyakuwa amejitoharisha kutokana na hadathi ndogo na hadathi kubwa. Bimaana anatoka nyumbani kwake aliyakuwa yuko na udhu, sawa? Wanajasa, na vile vile anakuwa amejiepusha na najis katika mwili wake, hakuna najis katika nguo yake, vile vile hakuna najis. Bisakinati wa waqari qasidan swala. Anakuja aliyakuwa anakuja kuswali kwa utulivu. Kwa utulivu, sawa? Akikusudia kuswali, unatoka nyumbani kwako unakuja kwa utulivu. Usijua nakimbia, njoo kwa utulivu, sawa? Hatta inna ar-rasul sallama amarna idha sami'na al-iqama alla nusri'a. Na kwa hiyo Mtume sallama ametuamrisha, tunaposikia wanakimu sala, tusikimbilie sala. Kuna baadhi ya watu ambao wakisikia wanakimu kwa naona zake TV, wanakimu anatoka haraka haraka. Hapana, kwa Mtume ametukataza jambo hilo, sawa? Akasema Mtume, idha sami'tum al-iqama, mtakaposikia iqama, fa idha, Mtume anasema fa idha sami'tum al-iqama, mtakaposikia iqama, famshu ila as-salati wa alaykum bis-sakinati wal-waqar. Iendeni sala hali ya kuwa mna utulivu. Sawa? Iendeni sala hali ya kuwa mna utulivu. Pole pole, usiende unakimbia, sawa? Wala tusri'u, Mtume anasema na wala msiharaki, msikimbilie sala. Eh? Liannaka muqbilu ala Allah azza wa jalla. Sheikh anasema kwa sababu kipindi hicho wewe unakuwa umemwelekea nani? Allah subhanahu wa ta'ala. Wasakinatu fil qalbi wal waqari fil hay'a. Kwa lazima uwe na utulivu katika moyo wako wakati unamwelekea nani? Allah subhanahu wa ta'ala. Wayaqulu sallama wa yaqulu sallallahu wa ala alihi wa sallama, fama adraktum fasallu wa ma fatakum faatimmu. Kwa Mtume anasema iendeni sala la kwa mmetulia, usikimbii zile raka ambazo mtazikuta mziswali, na zile ambazo mtakuwa mmekosa mtazilipa. Sawa? Ndio ile unakutana mtu hivyo hivyo anakuja na kimbia, na kwa sababu ya hii raka anajikuta amekosa takbiratul ihram, anajikuta sala yake yote imeharibika kwa sababu ya kukosa utulivu. Kwa hiyo unapoona imamu ameingia katika ruku, usikimbii, njoo pole pole, ingia msikitini, Allahu akbar, ungali hapa kiinuka basi utailipa ile ambayo umefanya nini, umekosa. Kwa hiyo endeeni sala ile ambayo umefanya nini, mmetulia. Ha? Mwende kwa utulivu, mnakwenda msikitini kwa utulivu, utambo moja moja moja moja. Mkifika msikitini, ile ambayo mtakutana iko pale mmekuta mswali, na ile ambayo mtakutana mmekosa mfanye nini, mtailipa. Wa tuhtasabu al-khutwa ajruha wa thawabuha. Na vile vile ili mweze kupata malipo ya zile tambo ambazo mnaenda kuswali. Unapotoka nyumbani unapika tambo, tambo, tambo, tambo. Eh? Unapata ujira kwa zile tambo. Kwa lazima nenda kwa utulivu ili tambo zako ziwe nini? Ziwe nyingi, sawa? Lam yakhtu khutwatan illa rafa'ahu Allah biha daraja. Mtume anasema hatopiga tambo moja mtu ambaye anakwenda kuswali, isipokuwa katika kila tambo moja ambayo unaipiga, Allah subhanahu wa ta'ala anakuinua daraja. Sawa? Wa hatta anhu khati'a, na kila tambo moja ambayo unaipiga, Allah subhanahu wa ta'ala anakwenda na kufutia makosa yako. Unapotoka nyumbani aliyakuwa kuna udhu, umejitoharisha kisawa sawa, ukaelekea msikitini kwa nia ya kuswali, kila tambo ambayo unaipiga, Allah subhanahu wa ta'ala anakuinua daraja, na vile vile anakufutia makosa yako. Baada ya hapo sasa umeshafika msikitini kwa utulivu, thumma yadkhulu almasjida, anatufunza sala, thumma yadkhulu almasjida muqaddima rijlahu alyumna, kisha unaingia msikitini unatanguliza mguu wako wa kulia. Sawa? Unapofika pale mbele ya mlango wa msikiti, unaingia msikitini unatanguliza mguu wako wa nini, wa kulia. Sawa? qailan, ukisema maneno haya bismillah wassalamu ala rasulillah allahumma ghfir li dhunubi waftah li abwaaba rahmatika a'udhu billahi al'azim wa biwajhihi al-karim wa sultanihi al-qadim min ash-shaytani ar-rajim. Kwa hiyo kwa ufupi unasema tu bismillah wassalamu ala rasulillah allahumma ghfir li dhunubi waftah li abwaaba rahmatika. Unafuna ingia kwa mguu wako wa kulia ndani ya msikiti. Sawa? Wayatasawwaku 'inda salah. Kisha umeshakuwa sasa pale umeshaingia msikitini unataka kuswali. Kama kuna leo mswali unapiga zako mswali. Sio tabia, sio kitendo cha matablighi kila a. Ni sunna. Sawa? Umeshaingia msikitini umetanguliza mguu wa kulia, umesoma na dua kuingia msikitini, uko na leo mswali wako wa mtu unafanya? Unapiga kwanza mswali kidogo. Sawa? Eh? Sasa utakuta leo mswali wa hivyo pige hivi. Unaweza. Eh? Ule utakuta nao. Nani? Ule ule wa nani wa huwa kawaida? Wa mti. Wa kawaida. Wakizungu shejaba. Basi khair inshallah. Kama itakuwezekana kia wewe kupiga ule piga. Eh? Sasa ule ukipiga yale mate unafuna. Unaameza. Yale ndio maana kale kama mti ni kazuri, kale unachukua na meza ile mate moja kwa moja. Sawa? Nasema huyu akizungu sasa. Kwa hivyo tutauliza baadaye inshallah. Kwa hiyo anaingia msikitini kwa mguu wake wa kulia, sawa? Ameshaingia kwa mguu wa kulia, anaomba na dua, sawa? Kisha anaswaki. Baada ya kuswaki, wayastaqbilul qibla bijami'i badanihi. Anaelekea kibla kwa mwili wake mzima wote. Mwili mzima unaelekea kibla. Sio elekea kibla mguu umeelekeza huko. Au mtu anaelekea kibla afa na kamta mguu wake anafundisha zaidi. Ah, mwili wako mzima wote ufanye nini? Uelekee kibla. Sawa? Baada ya kufanya hivyo bi khushu'i hudur wa huduri alqalbi au hudur wa huduru qalbi. Na vile vile unyenyekee katika sala yako na moyo wako uhudhurie, uwe hadhir. Bi maana mtu aswali na moyo wake kwa katika nini? Katika swala. Kuna baadhi ya watu ambao wanakuwa wanaleta mawazo yao yote katika swala. Na mambo yake yamemsumbua, akifika katika swala ndio anaanza kuyawaza yote. Sopana nakutana na mtu yuko hapa anasoma tahiyatu, eh? Ajabu kuwafikia hizi. Mtu yuko hapa anasoma tahiyatu, eh? Au mtu yuko katika ruku anajikuta anasoma dua yako sujida. Sawa. Kwa lazima mtu unaswali kwa unyenyekevu na moyo wako uhudhurie pale. Wa i'tiqadu anna Allah ta'ala yunajihi fi salatihi. Na vile vile mtu aitakiti kuwa Allah anakuchunga, anakuchunga katika sala yako. Uswali ile uko unachua kuwa Allah anafanya nini? Anakuchunga. Tumeelewa hapo? Na mna tunapoendea sala. Tunatoka nyumbani ile ambayo tumefanya nini? Tunauzu. Kisha tunakwenda kwa utulivu, hatuharaki. Tunapofika msikitini tunasoma dua ya kufanya nini? Ya kuingia msikitini. Eh? Unasoma tu Allahumma ghfirli dhunubi waftah li abwaaba rahmatika. Kisha unaingia na mguu wa nini? Wa kulia. Baada kuingia na mguu wa kulia unapiga nini? Mswaki. Baada kupiga mswaki unaelekea kibla mwili wako mzima. Kisha unanyenyekea. Baada ya kunyenyekea moyo wako unahudhurisha katika nini? Katika swala. Akili zako zote unazitia katika nini? Katika sala. Kisha na uitakiti katika moyo wako kwa hii sala ambayo naisali Allah subhanahu wa ta'ala ananihesabu kwayo na ananichunga kwayo. Sawa? Kisha baada ya hapo takbiratul ihram. Unafanya kile takbiratul ihram. Allahu akbar. Hii ni nguzo ya sala. Ikikosa hauna sala. Sawa? Wayanwi wa yukabbiru fayaqulu Allahu akbar. Kwa hiyo mtu anapofika pale sasa ananuia. Umeshasimama umeshaelekea kibla, moyo wako ushahudhurisha katika sala, unafikiri unanuia sala. Na nia ni katika moyo, si mpaka katika uzungumze. Kwa hiyo unanuia sala kisha unasema Allahu Akbar. Sawa? Maana yake Allahu Akbar min kulli shay'in 'uzmatan wa kibriya. Kwa hiyo Allah Subhanahu wa Ta'ala ni mkubwa kuliko kila kitu na ufalme wake, eh? Na nguvu zake Allah Subhanahu wa Ta'ala. Eh? Jalla wa ala. La ahadun akbar min Allah Ta'ala 'uzma wa kibriya. Kwa hiyo hakuna yeyote ambaye ni mkubwa zaidi ya Allah kwa utukufu na ufalme wake. Wa huwa akbaru min kulli shay'in. Na Allah subhanahu wa ta'ala ni mkubwa kuliko kila kitu. Kwa ile takbira ambayo unaipiga Allahu akbar, unakuwa umeitakidi kuwa Allah ni mkubwa kuliko kila kitu. Sawa? Wa subhanallah, Sheikh anasema wa subhanallahi al-azim. Ma a'zam hikmatullah au ma a'zam hikmatillah. اختار التكبير هنا على التسبيح ابو تزاميني وكبه والله سبحانه وتعالى نو تكوفو وحكمه هيو الله سبحانه وتعالى katika jambo hili amechagua takbiri na wala kuchagua tasbih. Kwa nini tunasema Allahu akbar? Tunakabiri atuseme subhanallah, lakini tunafanya nini? Tunasema Allahu akbar lianna takbira yadullu ala uluwi sha'ni wa irtifaa au irtifaa. Kwa sababu takbir, ukisema Allahu Akbar, inaonyesha ukubwa wa kitu na kuwa kitu hicho kiko juu kuliko vitu vyote. Ndio maana ikaja Allahu Akbar. Ilikuwa tushindi kusema subhanallah. Si jina la Mungu sana mtakaza. Lakini ikaletwa Allahu Akbar takbir kwa sababu kuonyesha ukubwa wa Allah subhanahu wa ta'ala kuliko kila kitu. Sawa? Fakhtiyaru takbir inda ibtida'i salah munasabu tamaman lihadha alhikma. Kwa kuchaguliwa kwa takbir wakati wa kuanza ibada ya swala inaonyesha ukamilifu wa hikma hiyo ya kuwa Allah subhanahu wa ta'ala yuko juu ya kila kitu. Sawa? Wala budda min atakbirati alula. Sikilizeni hapa, Sheikh anasema ni lazima hii takbira ya kwanza iwepo katika swala, ni lazima. Ndio maana tukasema mtu ukija umechelewa usikuje na haraka. Wewe njoo kwa utaratibu, anza Allahu Akbar, unyooke. Sio ile unakuja, kuna baadhi ya watu wanakuja hivi. Mtu anaingia msikitini. Njoo na watu. Hapo na kwa una takbira ya ihram. Hapo na kwa hauna, ni lazima unyooke. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sawa, lakini kitu kingine. Hapo una sala. Kwa sababu unakuwa umekosa takbira ya ihram. Kwa Sheikh anasema wala budda min at-takbirati al-ula, hii takbira ya kwanza ni lazima iwepo katika swala. Wa hiya takbiratul ihram, niyo ni takbiratul ihram eh allati la tan'aqidu as-salatu bidunha, ambayo sala haiwezi ikakubaliwa mpaka iwe, sala haiwezi kukubaliwa mpaka hii takbiratul ihram iwe. Sawa? Wa summiyat bidhalika, na vile vile imeitwa hivyo liana al-insan idha kabbara dakhara fi harim as-salah. Imeitwa hivyo kwa sababu muislamu anapofanya nini, anapokabir, anasema Allahu akbar, anakuwa ameingia katika mambo ya, anakuwa ameharimia swala, bi maana mambo yote ambayo ni haramu katika swala anakuwa amefanya nini, ameyaweka pembeni. Sawa? Kama yadkhulu al-mahrim bi haji au umra fi harim an-nusuk, kama yule mwenye kufanya kuhirimia hija au umra, anapohirimia hija na umra akaingia katika msikiti ule na kuanza ibada ya hija au umra, mambo yote ya haramu anafanya anaweka pembeni. Ndio maana pale na mnyama haruhusiwi kuuawa pale. Sawa? Kwa sababu mambo yote ya haramu anakuwa ameletea pembeni. Na ndio vile vile yule mtu ambaye amehirimia ibada ya swala anakabiri Allahu Akbar, mambo yote ya uharamu kufanya ndani ya swala na kwa miatia pembeni. Sawa? Walihadha idha qala Allahu Akbar, kwa hiyo muislamu anaposema Allahu Akbar, hurima alayhi kulla ma yuharrim ala almusalli, anakuwa amejiharamishia yote yale ambayo yanaharamishwa kwa yule mwenye kuswali. Sawa? Yote. Ndio maana kufanya baadhi ya mambo ambayo yako kinyume sala inafanya nini, inabatilika. Sawa? Tayib. ودليل ذلك حديث المسيء في صلاته كما نتلو تقوليزي ندليل يا هيلو نيلي حديث يا ولي mtu ambaye alikuwa nakosea katika sala yake. Sawa? روى البخاري رحمه الله تعالى عن ابي هريره رضي الله عنه alipokea امام البخاري الله امرضيه الله امرهمه kutoka kwa ابو هريره الله امرضيه ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل المسجد mtume siku moja ameingia msikitini. فدخل رجل اخا ينجي جماعه موجه بالليل مسكتين فصلى جماعه يولي اكسوالي ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فرد النبي عليه السلام فرد النبي صلى الله عليه وسلم عليه السلام بعد أكسوالي أكاجا كمسلمي أمتومي نمتومي كمرجشي السلام فقال كيش أمتومي أكسيما ارجع فصلي فإنك لم تصلي أمتومي أكما بي رجع وصلي هو كيكا ويوكفانيني هو كسوالي فصلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال ارجع فصلي akaswali tena kisha akaja akamsalimia mtume mtume akamwambia vile vile nenda uswali fa innaka lam tusalli kwa hakika wewe hukuswali salasa kwa hiyo akamfanya hilo mara ngapi mara tatu tayeb faqal walladhi ba'athaka bilhaqi jamaa yule akasema namwapa yule ambaye alikutumiliza wewe kwa haki eh فما احسن غيره ها siwezi nikapatia wala kuna mbaya anaweza kanifanya nipatie salamu yangu kinyume na wewe sawa fa'allimni na kuomba nifundishe yeye mtume wa Allah qala mtume akasema idha qumta ila salat unaposimama kuswali jambo la kwanza fakabbir sema Allahu akbar takbiratul ihram sawa baada kukabbir thumma qra ما تيسر معك من القران كيشا اسوم يلي ambayo unayaweza katika Qur'an hapa kuna masala je kuswali je hii sala ya sauti ni lazima kwa imamu na maamuma kusoma suratul fatiha kwa sababu mtume anasema la salata liman lam yaqra bi fatihati alqitab au bi ummi alqitab hana sala yule ambaye hakusoma suratul fatiha je katika hii sala ya sauti imamu anaposoma suratul fatiha hichi kisomo kinatosheleza na kwa maamuma tofauti za wanazuoni zikaja hapo lakini kauli rajih ni kuwa ni lazima na maamuma asome kama maamuma kusoma hiyo suratul fatiha ana swala kwa hiyo anapomaliza kusoma suratul fatiha imamu wakati yuko anasoma sura nyingine na wewe unafuna anza kusoma suratul fatiha unasoma bismillah alhamdulillahi rabbil alamin arrahmani arrahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in mpaka unaimaliza ndio unafuna unamsikiliza nani imamu kama haukusoma hauna swala sawa kwa hiyo mtume akasema idha qumta ila swala unaposimama kuswali فكبر جنب الاولى كبر سمع الله اكبر ثم اقرا ما تيسر معك من القران كيشا اسومه يلي ambayo unayaweza katika nini katika Qur'an ثم اركع كيشا بعد hapo ruku hatta tatma'inna raki'a mpaka uwe mtulivu kwenye ruku si Allah akbar Allah akbar unakutana hata huku yule maamuma ajasema ta subhana rabbiyal azim atamara mujusha inuka lazima uwe na utulivu katika swala ile subhana rabbiyal azim mara tatu subhana rabbiyal azim mara tatu ndio mwanzo wa nini wa sala lakini haijakataza kuzidisha ile tatu ndio mwanzo sawa lakini haijakataza kuzidisha kwa imamu lazima uzidishe hata tano sita ili wale maamuma na wanaosoma hata tatu sawa kwa hiyo unasoma subhana rabbiyal azim subhana rabbiyal azim سبحان ربي العظيم حتى مرة سته الى يله ماموما نايا فنيني اسومي حتى زله ثلاثه كن لازم انت وركوع كيشا uwe na utulivu katika nini katika ruku hapa mtume kana mfunza ile sahaba kwa sababu alikuwa alimwona aliswali haraka haraka sasa ndo anamfunza kabir toa takbiratul ihram kisha baada ya hapo fanya nini usome yale ambayo unaweza katika Qur'ani kisha uruku mpaka uwe na utulivu kwenye ruku yako sawa thumma rafa hatta ta'dila qa'ima sikilizeni kisha baada ya kuruku uinuke hadi unyooke katika kisimamo bimaana ufanyaje sami Allahu liman hamida unanyooka unatoka sami Allahu liman hamida rabbana wa lakal hamd unyooke hatta ta'dila qa'ima unyooke ume unyooke na kwa umesimama sio au jato na salivu niko hapa hapo nakuwa una sala. Sawa? Lazima unyooke mpaka unyooke, yani unyooke kisawa sawa. Sawa? Tayyib. Kisha Mtume akasema thummasjud, kisha baada yapo usujudu, hatta tatma'inna sajida, uwe na utulivu kwenye sijida. Unaenda pale Allahu Akbar, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, unasoma kwa utaratibu, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, mpaka toleko nyuma yako ni yatimiza zile tatu, wewe imamu zidisha kidogo. Sawa? Kwa hiyo baada ya hapo thumma arfa, utoke kwenye sijida, hata tatma'inna jalisa, na uwe utulivu katika kikao, unatoka kwenye sijida. Allahu Akbar, unatulia kabisa. Sio uanze kusoma dua, ngali hapa tunamwelewa kitu kimoja, dua ya swala inasoma sehemu ambapo pale ni sehemu yake. Sio mtu shafika hapa ndio useme Allahu Akbar, hapana, kama umekosea. Kwa hiyo unasema Allahu Akbar wakati unataka unatoka huko hivi. Ukifika hapa Allahu Akbar. Ukifika pale kwenye sijida, sio sehemu ya Allahu Akbar tena. Pale ni sehemu ya dua. Sawa? Au kwenye rukuu unafanya hivi. Huko unaenda ngali hapa. Sawa? Unasema Allahu Akbar. Unafika kwenye rukuu shamaliza Allahu Akbar. Usiseme ile ya kwa mnyooka wala usiseme ile ya kwa msafaka kwenye rukuu. Sawa? Kwa sababu kwenye rukuu pako dua yake, kwenye kusimama kuna dua yake. Kwa hiyo ile Allahu Akbar sio dua, ile ni yenye inakutoa katika kitendo na kupewa kwenye kitendo kingine. Kwa hiyo unaisema wakati haujafika wala haungani pale. Allahu Akbar. Unafika pasi malizi. Sawa? Kwa hiyo ukitoka kwenye sijida Allahu Akbar, unanyooka. Ukishanyooka mshatulia, ndio unasema Rabbi ighfirli warhamni. Kutajikuta sala yako na kwanza unafanya nini? Unanyooka. Sawa? Kisha Mtume akasema thumma sujude hatta tatma'inna sajida, kisha baada ya hapo usujudu tena na uwe na utulivu kwenye sijida yako. Thumma if'al au thumma if'al dhalika fi salatika kulliha, kisha ufanye hivyo hivyo katika sala yako yote. Jinsi Mtume anavyotufunza, ufanye hivyo katika sala yako yote. Sawa? Wa fi riwayatin idha qumta ila salat فأسبغ الوضوء أو فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر. Unaposimama kuswali tawadha kisawa sawa, kisha uelekee kibla, utoe takbiratul ihram ile ya mwanzo, ni lazima uitoe. Sawa? Wala budda mi an yaqul, ana tufunza sasa kisa kusema Allahu Akbar. Na vile vile tuna makosa katika kusema ile kauli. Kusema ile kauli kuna makosa ambayo tunayo. Kwa shekhe anatufunza namna gani ya kusema takbiratul ihram. Akasema wala budda min an yaqula Allahu Akbar. Ni lazima mtu aseme aje Allahu Akbar. Sawa? Law qala Allahu ajal. Inni nani katika kumtukuza Allah, Allahu ajal ni kumtukuza Allah. Kwa hiyo ukisema Akbar ni kumtukuza na ajal ni kumtukuza. Kwa hiyo tamani sema tu Allah ajal. Sheikh anasema lam yasihu, sala yako hapo haisi, inakuwa haikubali sala yako. Sawa? Walau qala Allahu a'zam, vile vile ukisema a'zam si mkubwa. Allahu a'zam, mtu kuna watu wajuaje wanasema akbaru ajallu a'zam, ni mtu mmoja tu bwana. Allahu a'zam. Sheikh anasema lam yasihu, vile vile na hii sala yako haisi, inakuwa umekosea. Na ajal ni katika jina la utukufu ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ndiyo ajal ndio jalla wa ala. Sawa? Tayeb, walau qala, sikiza nyingine kosa, walau qala Allahu akbar, utasema unasema hivi Allahu akbar, anasema bimadil hamza, anatia madha juu ya hamza. Allahu Akbar. Anasema lam yasih, na hapo vile vile sala yako haisihi, inakuwa haikubaliwi. Liannahu idha qala Allah, sawa, mtu anaposema Allah, swaratil jumla al-khabariyya istifhamiyya, hiyo inakuwa ni jumla ya kuuliza. Kwa sababu amza kiingia katika alifu inakuwa ni nani ya kuuliza. Kwa unaposema Allahu Akbar kisha shaka tu kwa kaulihi Taala. Kama aliposema Allah mtukufu katika Qur'ani, Allahu khairun amma yushrikun. Je, Allah ndiye bora au hivi ambavyo mnavyomshirikisha navyo? Kwa hiyo inapoingia Allah inakuwa tena sio maana Allahu Akbar, Allah ni mkubwa. Hapo nafanya kwa ni maana ya nini? Hapo Sheikh anasema wa anta tukhbiru anna Allah akbar. Unaposema Allahu Akbar, unakuwa umewaambia watu kama Allah ni mkubwa, sawa? Walasta tastafhim. Hapo unakuwa hauulizi. Halillahu Akbar, kwa sababu unaposema Allahu Akbar, unakuwa umebadilisha maana. Unakuwa umesema je, Mungu ni mkubwa? Naam? Ndio maana kusikia baadhi ya maimamu wanasema Allahu Akbar, umeisha. Sio mpaka uichonge na ile nani takbira. Allah. Tutuletea makosa. Sawa? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bas. Usiingie katika nini? Katika makosa. Sawa? Kwa hiyo unaposema Allahu Akbar hapo Sheikh anasema wa maalumu anna hadha lahnu. Hapo unakuwa umefanya nini? Umekosea. Ai innaka idha qulta Allahu Akbar kana lahnan yuhilu almaana. Hiyo inakuwa ni kosa ambayo imebadili nini maana. Unakuwa tena ukukusudia Allah ni mkubwa. Bali unakuwa ukukusudia je, Allah ni mkubwa? Inakuwa ni swali. Sio tena nani? Walau qulta, kuna nyingine kosa sasa. Allahu Akbar. Sasa tunasema hivi. Anatia alifu kwenye ba. Allahu Akbar. Ha? Ujasikia gayo? Allahu Akbar. Sheikh anasema bimad albab au bimad albab. Mtu anakuwa ametia madha kwenye ba. Faqad qala alulama la yasihu. Vile vile wanazuoni wamesema aisihi. Kwa sababu gani? Lianna akbar. Sikilizeni, kwa sababu hii neno akbar jam'u kabar au ni jam'u kabaru. Ni jam'u ya neno kabar. Utakuja kuona kabaru maana yake nini eh? Ka asbabi jam'u sababa. Kwa hiyo nikuja katika mizani asbab jam'u ya sababa. Wa abtal jam'u batal. Wal kabaru fil lugha au fil lughati al arabiyya ismu litabli alladhi yudaqu au yudaqu bihi fil aghani wal anashid. Kwa hiyo hii akbar au kabar, al-kabar, ili neno al-kabar ni jina la ngoma ambayo inatumikishwa katika kupiga nyimbo na anashid, ndio kabar. Kuna jamu yake akbar. Kuna posema Allahu Akbar, bimana unasema Allah ni ngoma. Naam? Unakuwa umebadili maana. Allahu Akbar, hii ni kosa. Sawa? Wa hadha yufsidu al-ma'na wa yukhillu bihi wa la yasihu at-takbir bi hina idhin. Kuna hii inafanya nini? Inabatilisha maana, inachafua maana. Kwa wakati huo takbira kama hiyo inakuwa haisihi. Sawa? Ya tatu. Law qala Allahu Akbar. Utasikia wengine nasema Allahu Akbar. Allahu Akbar. Atasikia adhana. Allahu Akbar. Allah utasikia wengine nasema hivyo. Allahu Akbar li Allahu Akbar. Lakini wanazuoni wanasema li anna ba'd an-nas yuqallibu al-hamza wawa. Kuna baadhi ya watu ambao wanabadilisha hii hamza wanaifanya wawa. Kuna kusema Allahu a wanasema Allahu wa. Sawa? Fayaqulu Allahu Akbar. Eh? Falwajibu, lakini wanasema Sheikh anasema falwajibu anna hadha sahihi. Hiyo anakuja kusema ni sahihi. Anaposema Allahu Akbar ni sahihi. Kwa namna gani? Lianna al-lughata al-arabiyya tujizu qalba al-hamzati wawa. Kwa sababu lugha ya Kiarabu inajuzisha. Inajuzisha kubadilisha nini? Kubadilisha hamza wawa. Katika lugha ya Kiarabu inajuzu hamza kubadilisha kuwa wawa. Sawa? Lakini sasa wanaposema idha subiqat bi dhamm, ikiwa kama wawa, ikiwa kama ile hamza huku nyuma yake patakuwa herufi ambayo iko na dhamma, inajuzu. kama hapa hapo kwa hamza, afu hii herufi kwa nyuma yake kuna dhama, inajuzu kufanya nini? Ile hamza kuigeuza wao, na hapo kusema Allahu, sura hu inamalizwa na dhama, afu nakuja a. Kwa hiyo hapa inajuzu kuibadilisha wa, sawa, katika lugha ya Kiarabu. Wa ala hadha fa maana la yataghayyaru bidhalika. Kwa hivyo anapozungumza Allahu Akbaru, maana inakuwa ijabadilika, lakini kwa sharti in qasada al-insanu biwawi wawu al-atf, illa in qasada al-insanu biwawi wawu al-atf, isipokuwa kama mtu atakuwa amekusudia kwa ile wawu ni wawu al-atf. Wawu al-atf katika Kiarabu ni wawu ya kuunganisha. Mfano kusema nimemwona msepe na matata, hii wa hii na katika lugha ya Kiarabu ni wa raaitu msepe wa matata, nimemwona msepe na matata, sawa. Hii wa inakuwa ni wa ya kuunganisha. Kwa kosa ninaingia katika hii takbira, ikiwa kama yule mtu ambaye atakuwa anasema Allahu Akbar atakuwa amekusudia kwa ile ni wa ul atf, ni wa ya kuunganisha, hapo atakuwa amebadili nini maana, kwa sababu atakuwa anasema Allahu Allah wa Akbar na mkubwa, na atakuwa amebadili maana. Kwa shekhe anasema fahuna la shaka anahu yufsidu almaana. Kwa hiyo anapokuwa amekusudia kwa ni wawu ya kuunganisha, hapo anakuwa amefanya nini? Ameharibu maana. Walakinahu la yaqsudu dhalika bila shaka. Lakini shekhe anasema kwa uhakika mtu huyo hajakusudia hivyo. Kwa uhakika huyo hajakusudia hivyo. Kila mtu akisema Allahu Akbar hajakusudia kwa maana anasema Allah na mkubwa. Anakuwa anakusudia kwa amesema Allahu Akbar. Kwa hiyo hapo anakuwa ana hana kosa. Indama yuksidu biqawli Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kwa hiyo anapokuwa anasema Allahu Akbar, yeye anakuwa amekusudia nini? Allahu Akbar. Kwa hiyo mtu anaposema Allahu Akbar anaibatia. Allahu Akbar kama amekusudia kwa ile sio wao watu anakuwa amefanya na amepatia. Kosa ni wapi? Allahu Akbar ni kosa. Au Allahu Akbar kosa. Lazima useme Allahu Akbar. Allah. Dobana hakuna maana ya kuchonga nini? Ya kuchonga hiyo Allahu Akbar. Wewe tuseme Qur'an isema vizuri uchonge na uvutaka, lakini takbira Allahu Akbar. Bas. Usijikute mjaka katika makosa Allahu Akbar. Ukasema kwa Allah ni ngoma. Eh? Au ukasema Allahu Akbar kwa na mashaka, je, Allah ni mkubwa? Lakini sema Allahu Akbar. Kwa hiyo hivyo ndo namna ya kufanya nini, ya kutoa takbira. Wiki itakayokuja na nadhani ndio itakuwa darasa la mwisho katika mwaka huu insha Allah, tutazungumzia, itakuwa ni Ijumaa, tutazungumzia namna ya kuinua mikono kwenye takbira, kisa kunyanyua mikono na sehemu ya kutia mikono ni hapa, ni hapa au ni hapa, sawa. Itakuwa ni darasa la wiki litakokuja insha Allah Taala, nikimwomba Allah subhanahu wa ta'ala tupe ilmu. Subhanak Allahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Eso, Pauliza, Mauri, Matad, ¿no?